Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 19, poniedziałek, 27 lutego. Serwis Trójki przedstawią Justynę Mączka i Romuald Wójcik. Rząd chce, żeby ostatnie wypadki drogowe VIP-owskich limuzyn zostały rzetelnie wyjaśnione. Dziś zaczęło się śledztwo w sprawie kolizji z udziałem szefa MONU. Nie ma zgody w sprawie unijnego rynku energetycznego. Planom Unii Europejskiej sprzeciwiają się polskie władze. W serwisie Trójki także o szansie na naturalne leczenie cukrzycy. Kolejne badania potwierdzają, że bardzo skuteczna jest niskokaloryczna dieta. Jest śledztwo w sprawie wypadku z udziałem samochodu, którym podróżował szef MONU Antoni Macierewicz. Dotyczy ono nieumyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym przez żołnierza z oddziału specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Warszawie. Grozi za to do 3 lat więzienia. W wypadku, do którego doszło 25 stycznia, ucierpiały 3 osoby. Minister nie odniósł obrażeń. Tymczasem krakowska prokuratura okręgowa, prowadząca śledztwo w sprawie wypadku z udziałem premier Beaty Szydło, poinformowała, że zamierza w tym tygodniu kontynuować przesłuchania świadków. Natomiast biegli nadal będą próbowali odczytać zapisy rejestratorów znajdujących się w aucie szefowej rządu. Rzecznik rządu Rafał Bochenek, dopytywany o szczegóły, powiedział, że rządzący chcą, aby przyczyny wypadków kolumn z samochodami przewożącymi VIP-ów były rzetelnie badane. Zaapelował też o niewydawanie przedwczesnych wyroków. Zarówno w tamtym przypadku, jak i również teraz oczekujemy, że ta sprawa zostanie wyjaśniona i wszelkie okoliczności tego zdarzenia również powinny być zbadane zarówno przez policję, zarówno przez prokuraturę i na to właśnie czekamy. Także dajmy tym instytucjom w sposób niezależny pracować spokojnie. Wtedy, kiedy będziemy mieli raporty, kiedy będą zapadały decyzje, będziemy mogli się do nich odnosić. Do wypadku z udziałem premier doszło 10 lutego w Oświęcimiu. Beata Szydło przez tydzień przebywała w szpitalu. Kierowca samochodu, który uderzył w rządową limuzynę, usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku. Prace nad propozycjami Brukseli dotyczącymi rynku energetycznego w Unii nie będą łatwe, a pokazała to dzisiejsza debata unijnych ministrów odpowiedzialnych za energię. Polskie władze krytykują plany Komisji Europejskiej, która chce, żeby na producentów energii elektrycznej wspieranych z publicznych pieniędzy nałożono limity emisji CO2 dla wspieranych z publicznych pieniędzy producentów energii, zobowiązujących się do zapewnienia ciągłości dostaw. Minister energii Krzysztof Tchórzewski tłumaczył w Brukseli, że Polska nie jest w stanie szybko odejść od energetyki węglowej. Jest to bardzo kosztowna przemiana. To nie decyzje obecnej Polski spowodowały to, że jesteśmy państwem o energetyce węglowej. To Związek Radziecki zdecydował, że u nich będzie energetyka jądrowa, a u nas węglowa. Od 90 roku uczyniliśmy bardzo duży postęp, zmalał udział energetyki węglowej. Bardzo poważnie traktujemy sprawę redukcji emisji. Minister energii dodawał, że Polska jest w pierwszej piątce krajów Unii, jeśli chodzi o redukcję emisji CO2 od 1990 roku. Według niego ta redukcja jest na poziomie 70%. Mniej kalorii, większe szanse na naturalne leczenie cukrzycy, o której lekarze mówią, że jest epidemią współczesności. Do roku 2035 na świecie zachoruje 600 milionów ludzi. Odpowiednia dieta, co potwierdzają kolejne badania, może poprawić funkcjonowanie trzustki. O szczegółach Rafał Modriuk. Eksperyment prowadzono na myszach. Poddawano je diecie przypominającej post. Amerykańscy badacze sugerują, że u człowieka odpowiednikiem byłoby 5 dni diety dostarczającej około 1000 kalorii dziennie. Chodzi o minimalną ilość białek i węglowodanów i stosunkowo dużo tłuszczów nienasyconych. Po 5 dniach takiej głodówki myszy mogły jeść co chciały przez 25 dni. Zdaniem autorów badań opublikowanych w piśmie Cell w ten sposób zaczęły się w trzustce odradzać komórki typu beta, to one odpowiadają za regulację poziomu cukru. Wcześniejsze brytyjskie badania na ludziach wykazały, że drastyczne ograniczenie kalorii do 600 dziennie może tymczasowo wyleczyć chorych z cukrzycy. Eksperci przypominają, że taką głodówkę należy prowadzić pod kontrolą lekarza. Rafał Motriuk, Polskie Radio. I na koniec serwisu Trójki jeszcze informacje z Ukrainy. Separatystyczne władze Ługańska zapowiedziały, że na terenach przez nie kontrolowanych obowiązującą walutą będzie rosyjski rubel. Tymczasem Ukraińcy kontynuują blokadę połączeń kolejowych do opanowanych przez separatystów republik Ługańskiej i Donieckiej. Z Kijowa Paweł Buszko. Od 1 marca rosyjski rubel będzie oficjalną jednostką płatniczą na terenie opanowanym przez ługańskich separatystów. Tak postanowiła Rada Ministrów tzw. Ługańskiej Republiki Ludowej. Separatyści tłumaczą, że większość transakcji na ich terytorium i tak dokonywana jest właśnie w rosyjskich rublach. Wcześniej szef ługańskich separatystów wspólnie z szefem Donieckiej Republiki Ludowej zagrozili Kijowowi, że przemysł na kontrolowanych przez nich terenach przeorientowany będzie na rynek rosyjski, jeśli ukraińskie władze nie doprowadzą do zakończenia blokady towarowej separatystycznych republik. Od miesiąca ukraińscy weterani walk na wschodzie blokują połączenia kolejowe z terytoriami opanowanymi przez separatystów. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Teraz sport w Trójce i Krzysztof Łoniewski. Ruch na razie lepszy od Śląska w ostatnim meczu 23. kolejki w piłkarskiej Lotto Ekstraklasie i gdyby niebiescy zgarnęli dziś 3 punkty, wygrzebaliby się wreszcie, mimo spadających na nich zewsząd plak ze strefy spadkowej. Na początku drugiej połowy prowadzą przy cichej w Chorzowie 1-0. Idąc tropem piłkarskim, to w zeszłym sezonie mówilibyśmy o hicie, w tym trudno tak powiedzieć, bo i Leicester i Liverpool mają swoje problemy. Większa oczywiście ekipa Lisów, dopiero 17 w tabeli, a to przecież aktualnie mistrzowie Anglii, mistrzowie, którzy kilka dni temu stracili tego, który poprowadził ich do tytułu, Claudio Ranieriego. Liverpool co prawda w bez porównania lepszej sytuacji, ale po serii meczów bez zwycięstwa z początku roku właściwie stracił szansę na skuteczną walkę o pierwsze miejsce w Premier League. Ale jakkolwiek by patrzeć, pojedynek tych drużyn zapowiada się ciekawie. Początek o 21:00. O 8:00 rano zameldowali się na dużym obiekcie w Lahti skoczkowie, nasi również, żeby potrenować przed czwartkowym konkursem o medale w Mistrzostwach Świata. Wczesna pora nieprzypadkowa. Organizatorzy dostrzegli tak zwane okno pogodowe. Miało nie wiać i nie wiało, z czego cieszył się skaczący dobrze w dwóch pierwszych próbach Maciej Kot. Warunki dzisiaj naprawdę bardzo dobre i myślę, że patrząc na ten wiatr, którego właściwie nie było, to była dobra decyzja, że skakaliśmy tak wcześnie rano, bo lepiej stać rano i oddać rzeczywiście te 3 skoki w dobrych warunkach, niż przyjechać tu po południu albo w ogóle nie skakać, albo spędzić pół dnia na skoczni czekając na jeden skok w złych warunkach. Przypominamy, że konkurs na skoczni dłużej w czwartek, jutro bieg na 10 km stylem klasycznym z udziałem Justyny Kowalczyk. Jestem czystym sportowcem, mówi czterokrotny mistrz olimpijski w biegach na 5 i 10 tysięcy metrów Mo Farah. Brytyjczyk jest sfrustrowany tym, że od 2015 roku jest podejrzewany czy wręcz oskarżany o stosowanie dopingu. To jednak nie sportowiec stoi w centrum podejrzeń, lecz jego trener Alberto Salazar, określany mianem szarlatana szkoleniowiec, według doniesień miał podawać swoim zawodnikom niedozwolone substancje. Mimo to Farah zapewnia, że nie ma z tym nic wspólnego. Nam za to po drodze ze sportem na Trójkowej Antenie. Kolejny serwis po 21:00. Zapraszam w imieniu Adama Maleckiego. No, też mamy okna pogodowe dziś. Temperatura, jest. Mieliśmy temperaturę do 15 stopni i to jeszcze nie zamykamy okna pogodowego, bo jutro znowu temperatura od 8 stopni na Podlasiu, do 10 nad morzem, do 13 na Dolnym Śląsku i do 15 w Rzeszowie, a mamy końcówkę lutego. W nocy chmury na wschodzie i w centrum, ale możliwe rozpogodzenia, a na zachodzie z kolei bardziej prawdopodobne są przelotne opady deszczu. Temperatura w nocy powyżej zera, od plus 1 stopnia na wschodzie, do 4 w centrum i do 6 na krańcach zachodnich. Jutro do 15 na południu, pojutrze i po pojutrze trochę chłodniej, ale w sobotę, w niedzielę znowu okienko pogodowe i temperatura do 15, być może nawet do 16, kto wie, może miejscami do 17 stopni na południu. I to będzie temperatura w cieniu. A jeżeli dojdzie do tego słońce na południu... No to można zacząć się opalać. No właśnie, a w górach śnieg leży jeszcze, tak więc... A nie spłynie do tego czasu? Nie, no, tyle śniegu, że chyba nie spłynie. To początek marca. Będzie po 15 stopni. Początek marca. Śnieg odbije, jeszcze trochę poleży. Okay. Trójka. Program trzeci. W ten weekend w Jakuszycach bieg Piastów. I Justyna Kowalczyk przyjedzie i na 50 km będzie biegła. I to wszystko dziś w audycji poniedziałkowej i popołudniowej. Elżbieta Malinowska, Agnieszka Stępień, Halinka Wachowicz i Robert Kantera. Dziękujemy i do usłyszenia. Już za chwilę Anna Gacek. Zapraszamy do reklamy. Koniec miesiąca? No to oszczędzamy. A ja bardzo lubię oszczędzać. Planować wydatki, szukać okazji. Jak najmniej wydawać, a jak najwięcej kupować. Czyli na koniec miesiąca kupować w Lidlu. W Lidlu oszczędzasz, a na koniec miesiąca wybrane produkty kupisz jeszcze taniej. Już teraz olej rzepakowy Promienna. Jedynie 3,49 za 1 litr. Tak, 3,49. A schab bez kości Rzeźnik tylko 9,79 za kilogram. Tylko 9,79. Lidl. Co tydzień coś nowego.

wyjątkowo tłoczno dzisiaj za szybą w aksamicie. Może nie tak tłoczno jak w ubiegłym tygodniu, kiedy tutaj już wszystko było na ostatniej prostej przed koncertem organka, ale też dzisiaj sporo osób w pomieszczeniach wokół naszego studia emisyjnego. Dlaczego? To wyjaśni się za 12 mniej więcej minut. Pewną podpowiedzią jest dziewczyna, której słuchaliśmy w pierwszych minutach dzisiejszego aksamitu, Anna Calvi. Wystąpiła kilka lat temu na OFF Festiwalu, a dzisiaj po 19.30 Artur Rojek i kolejne OFF Festiwalowe ogłoszenia, w tym drugi headliner tegorocznej edycji OFF Festiwalu. A jeśli chodzi o Annę Calvi, to słuchaliśmy nagrań najnowszych, nawet jeśli tę piosenkę Desire dobrze znacie, to w tej wersji chyba jeszcze nie, kiedy my tutaj w ubiegłym tygodniu oklaskiwaliśmy organka. Dobrą odległość stąd, bo w Londynie na jednym z pokazów mody Anna Calvi występowała w znakomitym, wieloosobowym otoczeniu artystów, by w nowych aranżacjach wykonać kilka utworów towarzyszących paradzie próżności, ale sztuka ma swoje miejsce w tym wszystkim i dzień później wydała epkę, która właśnie dokumentuje muzycznie to wydarzenie i dwóch utworów, Whip the Night i Desire, właśnie z tego wydawnictwa słuchaliśmy. Zanim OFF Festival, jeszcze nowość, tak? Brzmi najnowszy utwór Soko. I don't have many friends. tickling my fancy gives out just the right amount of soul. I wonder if it makes me sound too old. Decided that a Stella or a candy seems as if I'm spinning down a pole. Swept them over to the stack of notes. You've seen a bunch of times before. An inch away from settling on cold gold. Shame that she's that girl you used to know. Loved her, but we had to let her go. Of a casino, push me down another rabbit hole. Touch me like I'm gonna turn to gold. She's almost like a million other people that you'll never really get to know. And it feels as if she's swallowing me whole. Zachodzę w głowę od zeszłego tygodnia, czy Aleksandra Xavier jest słuchaczką programu Trzeciego Polskiego Radia, albo przynajmniej wtorkowych tonacji, bo w ubiegłym tygodniu zagrałam tę piosenkę, jej nowy singiel w pełnej, nieocenzurowanej wersji. Przy okazji nieco narzekając, że muszę czymś tłumaczyć, przepraszać i opisywać tę piosenkę, ozdobioną dość mocno słowami uchodzącymi za niecenzuralne. I proszę, tydzień później, chociaż w ubiegłym tygodniu poruszyłam niebo i ziemię, by znaleźć wersję dla widzów w każdym przedziale wiekowym, czy raczej dla słuchaczy w tym wypadku, chociaż teledysk a propos jest przepiękny do tej piosenki. No i po tygodniu okazuje się, że jednak taka wersja jest, więc stąd z ogromną radością zapowiadam jeden z tych debiutów, które szczególnie interesują i intrygują mnie w tym sezonie. Belladonna of Sadness, pierwsza płyta Aleksandry Xavier, ukazuje się w kwietniu. A w sierpniu wszystkie drogi prowadzą na Off Festival. Into the Night, Julie Cruz. W Aksamicie nie ma przypadków, a z pewnością nie ma ich w te poniedziałki, kiedy o 19.30 naprzeciwko mnie jest Abdul Rojek. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ładne wprowadzenie w dzisiejszy temat? Tak, bardzo w temacie. Czy ty oczekujesz nowego sezonu Twin Peaks? Tak, oczywiście. No, atmosfera wokół powrotu Twin Peaks jest tak napięta i tak podgrzewana, że nawet gdybym nie był jakimś wielkim fanem, to i tak bym na to czekał. A dziś po części jestem z tym, zwłaszcza z Davidem Lynchem, artystą związany przez projekt, który ostatnio popełniliśmy i o którym, mam nadzieję, będziemy mogli za chwilę coś powiedzieć. Właśnie, za chwilę już o tym opowiemy, szczególnie, że nie jesteśmy tutaj sami. Obok mnie także Bartek Wąsik. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I jest także jeszcze cicha, ale obecna ekipa, ponieważ machamy wam teraz, ponieważ można obserwować nas w tej chwili na Facebooku Off Festiwalu. Po raz pierwszy w dziejach Aksamitu prowadzimy transmisję, także wideo. Po raz pierwszy w dziejach Off Festiwalu. O, wspaniale. Prowadzimy transmisję ogłoszeń off festiwalowych, więc tak to właśnie wszystko wygląda. No dobrze, to zacznijmy od tego, dlaczego jest tutaj Bartek i dlaczego na początek dzisiejszych ogłoszeń Lynch? No powód jest dosyć konkretny. Kilkanaście miesięcy temu spotkaliśmy się z Bartkiem na imprezie Gwarancji Kultury. Taką matką chrzestną naszego Poznania była koleżanka tutaj redakcyjna z Trójki, Agnieszka Szydłowska. Nasza matka chrzestna, Agnieszka. Która nas poznała i zaczęła się tak nasza rozmowa o jakiejś potencjalnej współpracy. Pierwszym elementem współpracy był wspólny występ na Paszportach Polityki, gdzie zespół Quadrophonic zadbał o oprawę muzyczną. Potem narosła chęć do dalszej współpracy, no i w pewnym momencie Bartek zadzwonił i powiedział: słuchaj, jest taki pomysł, jest taki festiwal, Quadrophonic Festival, i tam moglibyśmy zrobić właśnie to. No i zrobiliśmy to, czyli Bartek. Tak, była to druga edycja festiwalu dopiero. Gonimy OFA. Nie wiem, czy dogonimy, pewnie nie, nigdy, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że dogoniliśmy Artura Rojka i strasznie się z tego cieszymy, dlatego że skupiliśmy się w tamtym roku na filmie i chcieliśmy pokazać film, który przede wszystkim działa w jakiś sposób niezwykły pod względem muzycznym. I szukaliśmy różnych filmów. Znaleźliśmy film Symfonia Przemysłowa Davida Lyncha. Jest to bardzo dziwny film, który właściwie skupia się na piosenkach wykonywanych przez Julie Cruz. Można powiedzieć, że to jest jakby trochę taki musical, ale taki musical w najdziwniejszych, najczarniejszych snach. Wsłuchaliśmy się w głos Julie Cruz i zastanowiliśmy się, kto mógłby zaśpiewać jej piosenki. No i wybór padł jednogłośnie na Artura. Było to w busie. Pamiętam, jechaliśmy gdzieś na jakiś koncert i nagle wszyscy dostali i doznali olśnienia, że to właśnie musi być Artur. Napisałem do Artura i... No właśnie, co ty tak na to, stało. Artur, wtedy? No, ja czekałem na ciekawą propozycję i sam szukałem też ciekawej propozycji. Bartek był pierwszy To było super. Ja w ogóle chciałem zrobić coś z zespołem Quadrophonic, bo to, co zrobiliśmy z moimi piosenkami na Paszportach Polityki, było super. Wyszło to ekstra. Na początku chciałem tą drogę bardziej kontynuować. Natomiast znalezienie pomysłu, żeby jakby na nowo zagrać muzykę do Symfonii Przemysłowej Davida Lynch'a, i to, żebym zaśpiewał te piosenki głosem Julie Cruz, synchronicznie z obrazem, bo ten występ polega na tym, że z tyłu mamy film, który w tym samym tempie, jakim muzyka się toczy. Ja wchodzę po prostu w momentach, w których Julie Cruz śpiewa, tylko wtedy ściszamy Julie Cruz, a podgłośniamy mnie. I to daje w ogóle super efekt. Ten koncert w Teatrze Nowym na festiwalu Quadrophonic był bardzo udanym przedsięwzięciem. No i pomyślałem sobie, że kolejnym przystankiem, żeby to zaprezentować, powinien być Off Festival. Więc w tym roku Quadrophonic i moja osoba zagramy do filmu pod tytułem Industrial Symphony w reżyserii Davida Lynch'a na scenie Trójki. Mm-hmm. A tutaj jak tobie się gra na Offie? Ja miałem dwa razy okazję grać na... Nie, w zasadzie trzy razy miałem okazję grać na Offie. To był pierwszy Off, gdzie grałem z Lenny Valentino. Potem piąty Off, gdzie grałem na w zasadzie chyba taki, można powiedzieć, jubileuszowy koncert festiwalowy. Też z Lenny Valentino i to był ostatni koncert tego zespołu w karierze. Dwa lata temu miałem okazję występować ze swoim solowym projektem. To był dla mnie bardzo duży stres, ale udało się. Było super, świetnie wyszło i bardzo jestem z tego powodu zadowolony. W zasadzie każdy z tych występów był trochę inny i tym bardziej ten koncert, który zagramy razem z zespołem Quadrophonic, to też będzie inna, kompletnie inna rzecz. Bardzo subtelna, bardzo filmowa, z piękną muzyką, którą zespół Quadrophonic przygotował, no i z moim wysokim głosem. No bo tutaj naprawdę jest wysoko. To są strasznie wysokie partie. Naprawdę. Ale właśnie to, co mówił Artur, ten film, który jest wyświetlany w trakcie koncertu. My się bardzo długo staraliśmy o to, żeby ten film mógł być pokazywany. Nie byłoby problemu wykonać same piosenki, ale szukaliśmy różnych źródeł i udało nam się dotrzeć do samego Davida Lynch'a i do jego managementu. I okazało się, że jest to możliwe, więc oprócz tego, że publiczność o festiwalu będzie mogła słuchać nas, to jeszcze sobie obejrzy bardzo dobry film. Bo z tego, co pamiętam, on wtedy ukazał się tylko na LaserDiscu i na VHS-ie. Nie wiem, czy miał później swoje wznowienie na nowszym. Nie miał, dlatego, że szukaliśmy nowszych nośników po to, żeby zdobyć najlepszą jakość filmu. Nie udało się, ale jakby przez to wszystko, przez te wszystkie problemy i właśnie wydaje mi się, że wykonanie tego nabiera takiej oldschoolowości, że tak powiem. Taki klimat lat 80-tych, 90-tych powraca. No to jest bardzo szlachetna muzyka. Taka, która z jednej strony przywołuje wspomnienia tamtych czasów, bo jest związana z pewnym jakże mocnym popkulturowo momentem, a z drugiej ma też sobie taką szlachetność trochę ponadczasową tak naprawdę. No jednocześnie też wracamy z tym projektem w momencie, w którym akurat o Davidzie Lynch'u i o piosenkach z tamtego czasu do tego czasu się wraca teraz w związku z powrotem Twin Peaks i to tym bardziej wydaje mi się interesujące. Zresztą to nie będzie jedyny projekt, który będzie poświęcony twórczości Davida Lynch'a, ale o tym będziemy mówić w późniejszych ogłoszeniach. Mm-hmm. To jeszcze już teraz tylko pozostaje, żeby gdzieś przy trójkowym namiocie, kiedy będziecie występować, była filiżanka naprawdę dobrej kawy i ciasto wiśniowe, jeśli dobrze pamiętam, upodobania agenta Coopera. No, jest to jakiś pomysł. No, i wodospad. I wodospad. Stawy są. Jakiś wodospad możemy wykombinować. To już zamykając temat waszego występu, ulubiony film Lyncha? Nie wiem, właściwie, dla mnie Miasteczko Twin Peaks jednak. Wiesz co, nie, zadałeś mi za trudne pytanie. Zapytam cię następnym razem. Duże wymagania, więc musiałbym teraz się zastanowić. Następnym razem ci powiem. Dobrze. Następne ogłoszenia, nawiasem mówiąc, 13 marca. Tak. A dzisiaj ogłoszenia, które ustawiliśmy sobie, uszeregowaliśmy tak, że doprowadzą nas do ogłoszenia drugiego headlinera tegorocznej edycji. Tak, zacznę od duetu, który pochodzi z Japonii. To są dwie pani, jedna nazywa się Tomi Tokio, a druga Sayaka Botanik. Od kilku lat rezydują w Berlinie i tworzą eksperymentalną, elektroniczną grupę nawiązującą do pionierów industrialu, takich jak Trobin Gristle czy Cabaret Voltaire. Grupa to nazywa się Group A. To jest pierwszy z ogłoszonych artystów dzisiaj. Kolejny artysta pochodzi z Ekwadoru, ale na stałe mieszka w Nowym Jorku. Jest jednym z ulubionych artystów innych artystów, w tym m.in. Sufjana Stevensa, który zaopiekował się nim i wziął go pod opiekę w ramach wytwórni Hello Kitty i wydaje jego płyty. Ten artysta nazywa się Helado Negro. Kiedyś miał taki bardzo nośne zdanie charakteryzujące jakby jego podejście, jego twórczość, jego korzenie. Tym hasłem było Young, Latin and Proud. Zresztą taką piosenkę śpiewał na poprzednim albumie. Bardzo ciekawy artysta, bardzo, bardzo fajne piosenki. Recenzenci rozpływają się, jeżeli chodzi o jego też ostatni album, który nosi tytuł Private Energy. I strasznie się z tego powodu cieszę, bo Helado Negro osobiście dla mnie jest też jednym z ulubionych w ostatnich miesiącach artystów. Kolejny artysta to dla wszystkich tych, którzy wyczekują na Ofie artystów z kręgu hip-hopowego. To bardzo ważna postać, jeżeli chodzi o amerykański hip-hop. Raper pochodzący z Brooklynu, kiedyś połowa duetu Black Star współtworzonego z Mos Defem, znanym dzisiaj jako Yasin Bey, z którym oprócz muzyki mocno działał społecznie i politycznie, między innymi tworząc projekt Hip Hop for Respect, w którym zgromadzeni artyści przeciwstawiali się brutalnej działalności policji w Stanach Zjednoczonych. Zadebiutował solowym albumem 15 lat temu. Ten album nosił tytuł Quality. Współpracował z Kanye Westem, The Roots, Madlibem, Kendrickiem Lamarem, a nazywa się Talib Kweli. Talib Kweli wystąpi z zespołem, czyli to będzie Talib Kweli with the band. No i na koniec artystka, która dołącza do grona naszych headlinerów. Dwukrotna zdobywczyni Mercury Prize, siedmiokrotnie nominowana do nagrody Grammy, zresztą ostatnio za swoją płytę. No, kobieta, która od początku, od swojego debiutu z 92 roku, debiutu pod tytułem Dry, aż po ostatnią płytę, mocno zaangażowaną The Hope Six Demolition Project, wciąż nas zaskakuje. PJ Harvey to artystka, która wystąpi na Ofie i będzie będzie naszym drugim headlinerem, a trzeciego jeszcze będziemy ogłaszać. Bartek właśnie wzniósł ręce do góry. Tak, nie wiedziałeś tak, wcześniej? Nie wiedziałem. Nie powiedziałeś mu? Nie pytał się. Rozmawialiśmy o innych rzeczach. No to była pierwsza reakcja, która zresztą jest uwieczniona w kamerze. Zatem PJ Harvey drugim headlinerem tegorocznego festiwalu w sobotę. Tak. Odkryłaś karty. No, ale nie wolno było powiedzieć. Niech już zostanie w sobotę. W sobotę albo w niedzielę, albo w piątek. Może jeszcze uda mi się to zawiesić. Mi się zdaje, że ona gra tylko w czwartki. O właśnie. Tak czy inaczej, na tegorocznym off festiwalu między innymi PJ Harvey, Bartek Wąsik, Artur Zajek. Bardzo wam dziękuję. Dzięki. Stairs and walls are all that's left. Mortar holes let through the air. Kids do the same thing everywhere. Spray graffiti in Arabic, in Palestinians, in human shit. This is the ministry. Remains. This is The Ministry of Defense, PJ Harvey z ostatniej płyty The Hope Six Demolition Project. Na tej antenie i w tej audycji kilka miesięcy temu mówiłam o tym, jak wspaniałe koncerty daje PJ Harvey, promując swoją ostatnią płytę i stąd wiem, czego należy spodziewać się na jej występie na OFF Festiwalu. A nie licząc promocji ostatniego albumu, PJ oczywiście wraca do swojej jakże znakomitej przeszłości i na tym etapie życia artystycznego najchętniej zdaje się wracać do tej płyty. Long Snake Moan, PJ Harvey z płyty To Bring You My Love, 1995 rok, a rok 2017 przyniesie kolejny koncert. PJ Harvey w Polsce wystąpi na OFF Festiwalu. Nie musiałam nawet podawać tych namiarów, zasypały mnie wiadomości od zachwyconych i uradowanych fanów, ale oczywiście zachęcam do korespondencji jak summit@polskieradio.pl. Jestem także na Facebooku i myślę, że w drugiej godzinie wrócimy jeszcze do dzisiejszych OFF festiwalowych ogłoszeń, bo kiedy mam przy sobie ścieżkę dźwiękową z serialu Twin Peaks, zawsze jest ta pokusa, by jeden konkretny utwór z tej właśnie ścieżki dźwiękowej zagrać. Ale to po 20, a teraz Agnieszka Obszańska. Dziś czas na młodego, zdolnego i jego pierwszą wystawę. Teren. Kultura. Odwiedzamy galerię Kronika w Bytomiu i wystawę Mit Małego Miasta. I co odkrywamy? A pracę debiutującego Macieja Cholewy, o którym warto powiedzieć parę słów. Tak, artysty, który, ja tak się trochę śmieję, nie pamięta XX wieku, bo Maciej jest rocznikiem 91 i to jest, no, kolejny, mam nadzieję, z takich głośnych debiutów w Kronice. Mówi Stanisław Ruksza. Maciej Cholewa jest artystą, który mieszka w Radzionkowie, to jest takie małe miasteczko koło Bytomia, które było kiedyś częścią miasta Bytomia i no, Maciej nie jest takim oczywistym artystą, który dochodzi do swojego języka poprzez tylko szukanie takiego języka, które sprawdzi się w polu sztuki, ale takim, który raczej ma coś do powiedzenia i tym czymś jest ten właśnie już znaleziony język, którym stara się opowiedzieć te swoje historie, aniżeli język, który miałby być takim językiem, który zapewni mu jakąś pozycję. Bo jemu akurat nie o to chodzi. Clue jego sztuki jest przeplatanie się bardzo wielu dziedzin, także z pola nauki, nie tylko sztuki. I tutaj takim głównym elementem jest ten mit. Ale mit, który możemy rozumieć w takim znacznie starszym jeszcze znaczeniu, który jest bliższy takiej kategorii fatycznej, czyli kategorii losu, czegoś, co w jakiś sposób nieracjonalny potrafi nam nieźle namieszać w rzeczywistości. A skoro przy micie już jesteśmy, to przenieśmy się na wystawę, która mit ma właśnie w tytule. To, co Maciek przedstawia na wystawie w Kronice, to jest zespolenie tekstu, który pojawia się w kilkunastu opowiadaniach, które można sobie przeczytać. Z tymi tekstami można później wrócić do domu. Są wydane w formie takiego tomiku opowiadań, gazety z opowiadaniami, które przedłużają się w formie wideo, w formie instalacji, w formie takich podwórek z ławkami, na których można czytać sobie te opowiadania, można w tej sytuacji po prostu pobyć. O czym on nam mówi? Z jednej strony mówi nam o małym mieście, w którym wydarzają się różne historie. Ale nie jest to tylko ten taki mit małego miasta, małych ojczyzn. To są na tyle uniwersalne historie, które myślę, że zupełnie swobodnie możemy odczytać do sytuacji w zupełnie innych, nawet wielkich miastach Polski. Z jednej strony są to historie zasłyszane, które on referuje, interpretuje, spisuje, bo nikt ich nigdy nie spisał. On bardziej się skupia nie na referowaniu tylko tych wątków, ale na wychwytywaniu w nich absurdu życia, powszechności śmierci, materialności przyrody, wobec której polegamy i polegniemy. Banalna historia, historia codzienna, którą każdy z nas jest wypełniony, do których bardzo szybko znajdujemy jakieś uzasadnienie, powiązanie, bo codziennie wstajemy i w internecie, czy w telewizji, czy w radio jesteśmy zarzuceni całą ilością historii, wiadomości. I Cholewa wyciąga takie drobne fragmenty ze swojej rzeczywistości, z tego małego miasta i w tym momencie, gdzie moglibyśmy do nich znaleźć jakieś wyjaśnienie. On obraca w tych swoich tekstach i w tych swoich filmach tą historię, odwracając je właśnie do tego, co staje się bardziej decydujące, co staje się czymś, co powoduje o naszej takiej przygodności istnienia. Sprawdźmy. Debiutancką wystawę Mit Małego Miasta Macieja Cholewy możemy oglądać od 28 stycznia. Gdzie? W bytomskiej Galerii Kronika. Zapraszam. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Media Expert. Telewizory smart, laptopy, smartfony. Zamawiaj w internecie na mediaexpert.pl i odbierz za godzinę. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca najnowszy album zespołu Rendezvous. Raz dane. Nikt mi nie powie, że raz. Rokowe brzmienie lat 80. Sama sobie dopisz, co chcesz mieć w refrenie.